zamani Shia, kwa Majalali alimu mkubwa katika maulama wa Kishia. Kwa hiyo nimemsikia hapo Jalala akimtaja Umar, nimemsikia akimtaja Umar. Ya akhi, kwani Shia kumtaja Umar au Abu Bakr anaona hatari mbele yako? Haoni hatari kwa sababu anakutaka wewe. Sema wewe hujui msingi huu wa takia, wewe hujui. Sasa hata Jalala takia yenyewe hapa imemshinda, kwa wale wenye akili katika haya maneno yake, takia imemshinda. Kwa nini? Baada ya huyu shekhe akiwa anajiuliza kwamba mashia tumepata klipu, tunaambiwa kwamba mashia wanawatukana masahaba. Sasa namsikia Jalala hapa anamtaja Omari. Sasa nataka nimuinue Jalala makusudi mazima, ili aje atueleze, je, mashia wanatukana masahaba au la? Akauliza, a antum tasubuna ashaba rasulillah? Jalala akasema la. Sasa akamwambia la, taalu huna, njoo ujibu hapa kwenye maiki kwamba sisi shia hatuwatukani masahaba. Haya, sikiliza sasa, kwa wale waliosikiliza kilipu hii. Akaja Jalala akasema, wasema hivi, sisi mashia waamini kwamba maimamu wetu sikilizi, ameambiwa aje aeleze, je, wanawatukana masahaba au hawatukani masahaba. Anakuja kueleza kwamba sisi mashia maimamu wetu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib, wa pili Hasan, wa tatu Hussein, wa nne Zainul Abidin. Hawa watatu, Ali, Hasan, Hussein, akasema hawa wote ni masahaba. Imamu wa nne Zainul Abidin, akamtaja kijana ambaye si sahaba. Raita bas, anataja wajukuu na vitukutu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaacha kuwataja wazee wakubwa waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimhami kwa mali zao na nafsi zao, wakikubali kumwagika damu zao, lakini Mtume asalimike. Akina Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, wa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kawaacha. Na ayabainisha wazi kabisa maneno haya kwamba hawa watatu hawa si maimamu wao, na wala Shia hawatambui hawa. Yaani Shia wao wanawachukulia hawa kwamba ni watu adi tu, watu wa kawaida hawa. Ndio maana hawakuwataja. Kataja wale ambao wana manzila kubwa kwa wao, na wale ambao wao wanaitakidi kwamba ndio masahaba na ndio maimamu wao. Akataka kuondoka, yule shehe akamrudisha, asema la, endelea, nakupa dakika hata 20. Yule shehe yeye kuna kitu alikuwa anataka, mjanja sana, kuna kitu alikuwa anataka. Yaani anamlazimisha Jalala awataje hawa makhalifa, anamlazimisha wataje, wakati Jalala mwenyewe hataki kuwataja. Sasa baada ya kubanwa na ili aweze kutoka, ndipo alipotaja. Ama tukisema Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali, hawa wote kwa mashia yatakiwa waheshimiwe. Hii maana gani? Wewe uliyekuwa unamuuliza Jalala maneno, umeelewa nini katika haya maneno haya? Ya umeelewa nini? Yaani umeelewa nini? Hapo yaonesha wazi kabisa kwamba maneno haya ni radi dhidi ya Jalala mwenyewe. Ndio maana nikasema hapa takia imemshinda Jalala. Nenda kasome tena upya. Hiyo takia yenyewe bado hujaijua, ikiwa unafichua wazi hivi, kwa sababu ameshindwa kabisa kuwataja mwanzo mpaka alikubana. Halafu hata baada ya kuwataja hakuwatakia radhi. Hakuwatakia radhi kwa sababu hawa hawatambui, ni watu wa kawaida tu, si kama tunavyowafahamu sisi Waislamu. Mashia wanawachukulia Abu Bakr, Umar, Uthman annahum kuffar, kwamba ni makafiri wakubwa. na ni masanamu wa Quraishi. Abubakar na Umar sababu ni masanamu wa Quraishi, na laana ya Allah iwe juu yao. Hii ndio itikadi ya Mashia. Sasa baada ya Jalala kumaliza hapa, yule shekha akamuondoa akasema basi natosha, nenda.